कल मेरी सुनता नहीं, दिल आज कल पास रहता नहीं, दिल आज कल मेरी सुनता नहीं, दिल आज कल पास रहता नहीं, ये तुझसे ही मिलने को चाहे, रस्ते ये चले जाता है, जो बुलाऊं मैं कभी लौट आता नहीं, बेखबर ये जमाने से टकराता है, बेधड़क मुझसे कहता है मैं हूं यूं ही, ये तुझसे ही मिलके हुआ है, को तुझसे मिला मुस्कुरा के ये मिलता है सबसे, अभी आधी रातों में मुझको ये देता उठा, मुझसे पूछे ये रातें क्यों कटते नहीं, ये तुझसे ही मिलने को चाहे, मेरी सुनता नहीं, दिल आज कल